أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الحق قد الحق تتر يوم القيامة لبوك أمنا ينتجسون سورة الغاشية الغاشية تتر يوم القيامة لبوك bari na ay tour yu bari yo xamanteni ak al qari'atu mal qari'a tamit ak ki suratul bi gina siw al qiyamah gison nañ la aqsimu bi yawmil qiyamah wala bi nafsi lawama même imam bi fole mos ala maglat ja dan tari fajar gi la ah la aqsimu awe tari gudd lañuy jël fofu way tari gudd ñom dañuy tari yoy bu ñuy lire ndaysan sa yaram day daw la wa ñom la ah wa la lecteur ay dañu mëna jàng andina ñaari cd sax d'accord wa wa cd alcorane ah wa alcorane mais dañ ko def ci télé bi ça pas marché wa après ma xol wa wa après ma xol la reconnaître ko télé bi way na ko wa lol day sa arrive ah wa wa après ma après ma xol wa wa kon ci saaru ci turu yawmal qiyamah ci al haqqatu ci len bok al haqqatu nak moy bes bi nga xamne lepp luñ len doon dik da fay nek realité la won sax mais ci ngeen koy gisse yeen nit ñi ta tamit bes la bo xamne day yey ñi gëmul won yalla moy yey moy day am droit sen kaw comme que liñ len doon digge ñu ko doon wéddi buñ ko gisé nak nak té gisé bëgg la réalité bi waaw réalité bi way sar bi nak saru makka la moy makka la wacc moné kon sar bi nak day wax ci affaireu yawmal qiyam comme nim ki wé mais surtout di joxe ay exemple ay misal nit ñoo xamné ñom bañu wédde yalla fam jaar ak ñom ak yowmal khiyam nit ki bu démé fofu ba gis ba jël téréem ci loxo ndéjoram wala loxo chamoñam ak tamit gravité nek ci wax ci diiné ji lo xamanténi ni xamoko wala loy tatone ay di tatone ndax boy wax ci diiné dafa melni da nga nan yalla néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna bo ñëwé ñu né la yow li est ce que li dagan na wala dagan gané non dagan na dafa melni da nga ne yalla mo ne kon dagam ah wa deug la de wax lo xam imagine yow li nga wax da nga don tatone ndax ben affaire da même bo tatone sax li nga wax di deug amna borom xam xam yu na rahmatullahi alayhi yow dañ lay mbugal ndax da nga don tatone xamo li ngay wax wa faut sûr waaw sûr ba bo xam nga ne xaw wa xawma way c'est ça ndax tamit nit li legi mom da naka xawma lañuy baña wax surtout buñ na xamé ci diiné mom ñu laaj la nga ne xawma comme ko tamit ñun suñu dëkk ba tém ku ne xawuma ñu japp ne xamatul ki xamul dara dégg dara waaw alors que ñak xawma gogou moy wone ne yow da nga xam dara sax ndax maro xam lepp ta wax dëgg way c'est ça voilà imam malik rahimahullah mom lool la won waji dafa joggé yaman ëndil ko ay laaj ay laaj la préparé lañ préparé wa yaman ñoo ñew ba marina ala sakina dool saato sa ñew ëndil ko laaj yi faté na lim bi ñaata la laaj ko nako waaw laaj ko laaj yep imam malik xol laaj yi bimu ubbi laaj yi mbous mim ko defoon xol laaj yi xol tontu ci lu touti même pas 2/3 bi munako way mais munako man li la mana tontu li ci dess xawmako munako yow malik mi ñi ciow waaw ne ngeu borom xam xam munako mané imam malik bobu ñu ko sul bax ya na waaw waaw imam malik waaw wa fofu la nek wa mi ñuy visiter le wa baqir mom ñu bare fa ne mom ñu bare ha way am na sahaba yi lañ fa ñëk sul Allah taala ak borom xam xam yi ba legi ni sax ay almer li ñuy sul da naka ni fofu kay medina ñafa newon ñepp presque ko gañu rek fa lañ lay sul fa la doom yëneentu sa fatima sayyidatu fatima fa la nek sahaba yu bari tamit fa lañ nek ak borom xam xam yu bari tamit baqin voilà ñun du jigen ñu duñu duggu ñu goor ñi fa la nekk di len di war ak yépp ay baqin ak Uhud tamit ñu gañu won ci montagne fofu sul nañ fa 72 martyrs voilà 72 70 dont Hamza donc des prophètes ouais voilà Ouais, ah, si, alors. Légui kon moy né kon wax ci di mom mune waji man li la mëna tont waji nako mi yow yaay malik ay gi mune ko mané man li la xam li ci dess xawma len mune mom yaman la joggé dé yaman xolal ndax yaman taay soa waji bi mi ñew day dox ta yaman ba medina lolu mu ngi melni nga nan waji doxal France ba Suède ah ouais xam nga xawna gudd wala nga ne ko doxal France ba Pays-Bas wala ba Angleterre lolou dafa sori doxal mu joge Lyon di dox ba Grande Bretagne xam nga lolou sori wala budé da yoron Fas wala ngeleem lañ doon yor lu bari tamit day gudd mon ko man Yaman la joge mon ko mané demal wax wa Yaman budé ñoo lu yoni nga ne len Malik de li la xam li ci dess xamu ta xaju xam xam moy xawma lool mom ñu bare koy wax ci borom xam xam yi xaju xam xam moy xawma ndax day wone ne ki xam leb yalla ko xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko mu ne xawma ben sahabi radhiyallahu anhu dafa ñew ne ko ban suuf mo gën ci suuf yi ban terre mo gën ci terre yi ko ah man de xawma ko xaaral ma laaj jibril alayhi salam mula jibril nako ah wax deug yalla man xawmako nak ah xana ñu laaj yalla yalla ne subhanahu wa ta'ala tout souf yi gën ci souf yi moy jakkay yi souf yi gina yees ci souf yi nak moy marché yi façon naxate bu nek nga fay be riba be jeewante be wax lu amul ak marché yi way musique bi ta carnage guddeek beccet ku nek di dugg lu sayon nek ak lu sayon nekul ta tamit lek riba rek gaay yu bari sen jaay yi man nañ la watal ne marchandise mi 2 euros lañ ko jënd ndeketo 50 centimes lañ ko jënd yow nak comme que buñ la né 2 euros moy man wako jënd 2 euros ndeke mom 50 centimes lako jënd won way deug la fen na la voilà way c'est ça duñ la wax liñ ko jëndé motax marché yi mom li yalla xam doy kon mo kon tammi sar bi wax ci lol gravité wu di wax ci diiné ji lo xamul kon ñu commencé mune bismillah ci turu suñu borom bi nga xamné moy allah moy turum bi gina mag bi feñ ar rahman moy ki nga xamné dafa fess del ak yermane ar rahim yermane dafa daj ñep daj lepp mune al haqatu mangi wat ci bes bobé nga xamné moy besub deug bobé la mu yowmal qiyam mal haqatu ana yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam est ce xam nga ngir woné importance mal haqatu mais lan sax moy wax al haq lan moy yowmal qiyam wama adraka mun yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ana lan mo la xamal sax est ce xam nga kan mo la xamal mal haq lan moy yowmal qiyam est ce xam nga ko deug yaronte bi nak sallallahu alayhi wasallam yini yeb yalla xamal nako yim kan nan ko ndax xamal nañ la ndax xam nga yoyu yoy yeb xamal nako après legui nak mu paré fofu ne kay ma won la ay nit ño xamne bes bi de limi nek bes bu grave ñom dañ ko wéddi won ndax seen ñak xam waye nak seen wéddi gogou amna fum leen jëme nak ndax bo wédé yalla da am conséquence bo gëmé yalla tamit da am conséquence ah mais travailleur bi ligéy mom ak ki nga xamné mom chômeur la bu wér déwé conséquence yi du bok way dëgg la ki day am salaire ki do am dara way dëgg la wala ko xamanténi ni dañ leena embaucher ñom ñaar ñëpp ki di ligéy yow ligéy ñu jox leen ay tâche né la yow comme bu dé ci tool la ay souf ñu né yow jox nañ ci tool bi fi ak 1 mois nak na nga fekk na nga ji gerté gi na nga ko ji tool bi yépp mois bi keulé def lepp ki mom ñu ñew fekk ko mom mu nan non saako yi ngeen ma joxone saako gerté yi nak mu ngi ni ba légui ko dinañ ko fay dara kenn du ko fay dara kon conséquence du bok monako nak kay ma won la ñi nga xamné dañu wéddi won yalla bës bi ni wéddi won bës bi ni amul ni ma len def muné kazzabat wéddi won na samud tribu buñ nane samoud samoud mom moy tribu yonnta allah salih alayhi salatu wassalam ñom nak ñu ngi newon entre hijaz moy fi makka nek ay medina ak syrie ben dekk bu newon ci digeunte bobu la fala yonnta allah salih alayhi salatu wassalam nekkon mom mo gison nañ ko فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لول غيسون نانكو فو من كذبت ويدي ون ثمود تريبي دي ثمود نيوون نانيو يوم الخيام موي بيس بي دال حقتو امول دو دغ ياو صالح داغا نيمي يالا ريك دي واخ نيوم ريك لا وون من ديدت وعاد اك لا تريبي دي عاد عاد موي وا كير يونت يالا وا موي مبوكي yonent yalla hud tamit c'est que ndax yonent yalla ibn sa'd sam ñom doon ñoon arab ñu ci ep mais salih yonent yalla salih bi ak yonent yalla hud bi ñom ay arab la ñoon ak yonent yalla shu'aib ak yonent bi sa sallam dañu nan isma'il alayhi salam diko boole ci arab ndax mom moy seen mam tamit isma'il c'est le fils moy doomu ibrahim nabi nafu sa'd sam ñom mais ñi ni ay arab la ñoon han nak ñom seen fiñ dekkoon côté yaman la entre oman ak yaman moy khadramaut oman nak yaman moy sud arabi bo neme arabi saoudi ci sud bi moy yaman tay rek fiñ nan yaman ñom fofu lañ dekkoon mune lan mo lan lañ wéddoon bil qari'ati dañoo wéddoon bespinj lañ wéddoon wala kadzabat ñom dañoo wéddoon samud wa samud wa adun bil qari' al qari' waxon na la ci bisu ci turu yawmal khiyam la bok gisoon nañ ko al qari'atu mal qari' mu ngi ndax bes la bo xamne bu ñewé nit ñi dañuy tiit ñepp ba yeg ni ñew na lool motax comme si da doon feug seen dem ni di len yé ci nelaw yi ñewon ñu yek ko motax ñu tudde ko non ndax tiit munefa amma samud legi kayma tekkan tal la ñom biñu wéddé ak biñu ñom nanu lañu wéddé ak biñu wéddé no ma leen def mune fa amma samud kanta la tribu de samud mo moy wa keur yonent Allah salih ña cioron gelem nga kenn nako cioron mais comme ko ñom ñepp ci d'accordo motax ay nit bu ngeen togué ben way di def dara d'accordo ngeen ci lu baxul bu yabo ngeen ne ñun de d'accordo mais bo togué yak moye surtout ñi nak ñom dañu ci d'accordo sax ne waji yaw lañ délégué gëlem gi dañuy fonto légui man nga ko ray ñu ray gëlem nga yalla duma leen mu ne fa amma samud kon la tribu de samud lan la def ak ñom fa uhliku dañ leena mbugal dañ leena alak bi taghiyati ndax bakkar yu mak yi ñoon def moy non seulement wedd yalla mais ngeen laaj ko ne ko andil ñu miracle na yonantu yalla la salih alayhi salatu wassalam andil ñu miracle ngir ñu gëm la yaw da miracle bi du yow ya koy tan ñun ñokoy tan miracle bi nak moy lan moy gis nga gellem gi ni ki montagne bi ni lañ bëgg nga gennel ñu ci gellem legi na montagne bi jur gellem ñu xol gis ni xamnañ montagne bi ñun dara neeku fi legi aw xeer la wu taxaw naño bëgg gellem ñun fi ñu taxaw ni gellem genn ci montagne bi legi ngir boko defé nak ñu xamné yow yonent ñu gëm la xam nga yoy mom moy xalat lula neex rek na def ko waaw buma ne won gennel ma ci mur bi am xar sino man gomma la waaw legi mom mu ñaan yalla ne ah ñom dañu ko la legi yalla ne len ah ñoko mais bañu weddi mu andi ñu taxaw non mu ne len xol len legi gellem gi genn ñu jek gellem gi genn and ak dom am nak après gay am ñu né ah tu vois ah di nak ay le yow nak liñ waxon liñ ko lajoon nak def na mais ñu bari ci ñom né non de toute façon dañoo jébar rek dara lañ gëmul mo né len nak comme que légui gëlem bi yéna tax mu ñew téen mi ngeen di naan ni ndox moy dekk yoy ay ben téen lay am mu ngi mel ñu né tay forage ci ben dekk ñu né nak forage bi fi source d'eau bi wala tay boudé lac de guerre gis ngeen gellem gi mom bu waré nan lac de guerre gi yeb lay nan ben jour sauf que ci sou beug dina remplir wat mais nak bu nané ba paré à la place de ndokh mom dina wër buntu kër gu nek ngén rat ci mom sow mu len doyal bu len neex quantité bu len ngén neex ngén ñu né waaw bax na ko da lolu moy ne dañu wéddi au lieu duma wuñ len ci sase mais ñu tégal len na len comme kay da ko fëndi ouais ouais c'est ça yamuñ ci lolu ñu dem ba ci biir ne ñun sax eh suñu ten bi gëlem gi bu ñu fonto gëlem gi fi lañu fekk ñu am suñu ten mu ñew ñun ay lotu ñok mom ñu ne légui dañuy ñu def ben réunion ñu ne légui nan lañuy def moy kilifa yu maggi rek assemblée nationale lo tay mais on va discuter au sujet de ce chameau là qui nan lañ koy def gaay ne xolal ki dañ koy ray ben way ne man ma chargé pour liquider ko xam nga rek sa suné amna ko xamné mo ñi ñoy commanditaire mais mom moy def mom mo ne man ma koy exécuter ñu mu baye ba gëlem gi mu cior ko jaasi gëlem ga dé yalla nañ ne len mom la nan idin ba sa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم تسار بوبل يغي نك باج كو تيري نك سي لين بوغل ني موتاخ مون نيو فا اوهلكو دلين بوغل بي طاغي ناخ بكار يو يي ني ديفون بيو غا ني نيكي وون مو وارال لولو ني بوغل لين مون وا اما عاد wa bi taqiya tamit amna borom xam xam rahmatullahi yu ko tekkene moy yu moy niñ len mbugale façon biñ len mbugale lolu moy taqiya ak yu xu bu malaka ma yu xu ñom ñepp ñu alko mune wa amma adun kanta tribu de had nak mom ni la len duma wi li lu tax yalla diko wax yi ni moy ni yeen wa makka ak ba adina bi tukki kep ku ma fi weddi mom man na jaar ak yow fu ni ay misal lañ pour yeen comme que ñi weddi won avant yeen nañ leena duma won moy ne kon nak ku weddi ci yeenit na xamne liko tim likoy menacer moy mbugal mi dalon ñe dal kon munewa amma adun kanta ad tribu de ad nak fa uhliku bi rih ñom dañ leena alakon bi rih ci ñom ngalaw sar sarin bu seddu guy atiya bu deborde fam newon bo xamantene nan la ngalaw moy genre ngalaw yu sedd yoy hiver comme hiver glacial yoy leg leg mu sedd façon taño moy ne tay xam nga fi gaay dañ nan bu sedde ba sedd ay moy 10 imagine ñu togon affaire bi nek moy 1000 fal lay jom waaw affaire bi mesul mais dafa sedd bu metti go xamantene ni lan la sedday bi da mune sedday bobu voilà mune sedday bi ñewu fa ben jour dem ñetti jour mune sakharaha alayhim yalla dako fa tagat dako fa bayyi ci bir dekk bi rek laalul benen dekk bu ñom rek la concert gis nga ko way sa mune saba layalin dafa def 7 goudi la fa ngalaw la nek vent bi ci sen dekk rek la nek 7 goudi wa samaniyat ayamin ak 8 jours ndax lan la no dox 7 goudi ak 8 jours moy ne kon dafa commencer bi jant bi sowe non bi jant bi joge fenke ki la ngalaw li tambali ba timis ba timis dernier ki bi ba timis gog nak di jot mu nek 8 jours ci jour yi nek 7 jours ci goudi yi lo tol non la fa def yo xamanteni nak sans arrêt husuman di continuer ngalaw li minute bu ne moy gina sedd di gina met mo ne nak gis nga bama ko fa baye non 7 nuits 8 jours c'est le 8 matinée moné lan mo len dal fatar al qawma ba gis nga nit ñi ñom bo len bu ron yow gisoon nga len di nga gis len ding len gis sara ñu daana ñom ñepp nek ay cadavre de ndax c'est comme dé nonu ndax c'est day bi kenn dundatul ka annahum ñu ngi melni bo len gisee comme que nak ay nit yu ñom ñoo pour nitu legi ay gens a lañ won ndax ñom ño doon jaay ñi ni ño doon wax ne ana kan mo ñepp doole ba yonent yalla hu di wax ñu ne ko ye xoral bu ñu fondo ñu ne ana kan mo ñu man ashadu minna quwa kenn upp ñu doole la wowal ko la neex sa yalla gi ngay wax ne ñepp xana gisoo ñun ñu ne yow da nga febar ñun xam nga ñom ño dekkoon gaay yi ni dañu mënon tabax nak moy dañ doon fekk montage ñu defar ci ay kër ñom duñu ñew di tabax ay jëli brik montage bi lañuy fekk ñu yattu ko bam nek ay neek ay salon ay lepp ñu ne ñun li ñuy def kan mo ñu ko doole wowal ku la neex faale wuñ la sax man ashadu minna quwa nak ñu yalla ne xana ñom xamuñ ne yalla mi leen bind mo leen ko doole kan wa kilen bind kay wa bi ayatina yajhadun mune nak kon bo len gisee comme que ay géants la ñoon biñu daano nonu ñoom ñim nek ay niou de mune bo len gisee dañuy melni ajazu nakhlin dafa melni ay branchu ki racinu palmier palmier non ban mo ci wa palmier moy garabu tandarma si si comme si racine garabu tandarma yuñu simbi daane len di jour dir nga niñi daano non ñom non nañ mel ndax ay géants dañu ngand xawiya seen biiri dara newu ci seen ruuxi takaluko ñom comme si dañu nek non mais dara newu ci seen biir ngalaw li lepp la fa gaga yalla na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fahal tara ndax gis nga lahum ñel len ñi ni tribu yi ni amatu ñu ci gaw suuf min baqiya est ce que gis nga kenn ku ci dess legi mu ne est ce que gis nga ci ñom kenn ku dess ci tribu yi amatul ñi dund ci gaw suuf amatu ñu ci descendance amatul kenn ku ñaan ki mom mamam mo doon ñi bokkon ci tribu sangam do ñi yalla da leena effacer ci carte bi li nak mu ne keneen ñew xolal exam kon jox na la tribu de famu tribu de rat mona la kay mu joxlo amna kenen mona waja fir'aun fir'aun mi ñepp xam rek pharaon d'égypte mona waja amu ñew fir'aun nak waman qablahu ak ñiko jitu won wal muttafikati ak ñinga xamne dañu deppon suuf ci seen kaw moy wa keur yonenta Allah lut ñaron def ngor jigen gaay yalla duma len du mom lim len duma dafa dafa moy souf ci ni le tourner retourner ñom legi ñu fété souf ci fouété len la fété won souf fété kaw ñu taw seen kaw xéer motax ñu len do al mutafikat ñi nga xam dañu wëlbeuti souf ci seen kaw mune ñomit ñu ñew ñoon nit dañoo wéddi won mu mbugal len bil khati a ñom ñu ñew ak bakkar yu mag yamuy ak ngor jigen firawna mom ñew fi ne man ma yalla man ma seen yalla ji na mag mune fa asaw ñi ni ñep firawna ab wa keur yonent yalla ki lut ala ala nabina wa ala afdal sadu sa ni ñep fa saw dañu weddi won rasul rabbihim sen yonent sen message ndax rasul fi day tek risala day tek moy message bi sen yonent yi indi won jele ko ci sen borom ñom dañ ko weddi muy fenaaw na dañu yonent yalla musa ak yonent yalla harun waxu ngeen fi dara ta sax bu ngeen moy tul dama len di fagaagal xam nga lolou len wax fi ñeme wo fe fi mayuma fe kenn muy am droit di wax benen yalla burul man bo fi jappé né Moussa menacé ko la initaghta ilahan ghayri la aj'alannaka min al mardumin bo fi jappé benen yalla burul man dina la pandre la wax lolou bi yebbo mu leer munoko de toute façon fala wu ko sax après wax nako lu leer après mom yonam mune ñom ñep mom non la defoon mais wa keurul yonenta Allah lu tamit c'était pareil mom lim leen doon wax bayi leen seen ngor jigen gi ngeen nekk da ngeen tak ci soxna yi soxna ya gi fess del pourquoi ngeen di sey seen bi yax deug way yeen da ngeen am problème ñu nako e xolal yow xolal ñu nan ko xolal nak mom muy sel sel lu wa di jaay de mune inna nday ko ñi unasu ñeta taharun ñi ay nit lañ ñi sel sel lu di jaay ne dara lañu fi dundu gi li mo fi am bo mané nga dund ak ñun bo manul nga joggé fi yalla ne ñoom ñepp fa akhadnahum ma japp len akhadatan ma saisir len saisir am saisir bo xamne rabiya bu metti metti bu yok yok ci mbugal mi ak taray ndax lan seen bakkar yu magge ñu doon def motax mu ne fa akhadnahum ñu japp len akhadatan ak japp rabiya go xamne gu tar la gu metti metti mbugal mu yok mo ne nak lolu kon li ni moy li ma wax sank li taxone mu koy wax moy ne du ay histoire ñuy netal rek ñu nan mom de c'est passionnant mom non moy ne kep kuy dundu c'est yow tu es concerné xolal yalla yi diglé limi téré est ce que yaagi def limi diglé di baye limi téré boko deful nala leer ne li mbugal mi dalon ni sori wu sori tour sa bob bi yow sauf que xet yoonte Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla da leena defal ab jagle bo xamne ndax xam nga mom neena ñaan na yalla mu baña ray sama xet bi ci ñak moy ñu xif ba de ñu nit yalla ne ko wa maynalo mais fek amna leneen lu ko ñaanal da ko ñaan ñaar yi la ne xawma da moy bi amna bu mu ko ñaan mu bañ yalla ne ko lol du mala ko moy mu may ko ñom ñu bañ li nek ño xamne dañuy fiwul wo legle comme rek gis nga legi julline ku ci nek japp nga ne man ma gën ken manuma giite ken saruma ku nek rek japp nga ne ya gën benen xet ci bir arab yi non ci bir africain yi non ñom ñep seen bir non ku nek japp nga ne diina ji man ma ci gën Sénégal japp nañ ni diiné ji fala yam ñu bax ñepp ngi Sénégal ñi ci dess mom même buñ baxé aguñ fu bari fu sori ñi ci dess it japp né ñom même seen biir moy nonu rek ñi naan ñi ñi baxuñ di rayanté atanta ci biir jakka yalla né man mayuma la ñom ñepp ñu d'accord loolu ñun and ay ki loolu mom du mala c'est ça waral li way dogal la mais dogal la bo xamné nit ñe ci responsable ndax yalla da len ne yeen ay julit ngeen nek len innamal mu'minuna ukhuwa julit di deug deug ñom rek ñoy ay mbokk fexaleen seen mbokk bo ngeen yewenal mais ngay doorante ay bop waaw bu ngeen amé problème kay waxtaan len waaw ta bu ngeen di waxtaan bu fi kenn ñew naan sama leader dedet wala sama serigne bayil sa serigne ndax bo ne sa serigne ki li tax mu juuy ak yow peut-être moy sa serigne serigne legi ñewal ci alcorane waaw yeen ñepp ko bo yeen ñeppay julé do yeen ñeppay bo bokku len lolu li ci dess ku nek bo démé sa coin nga défal ko sa bop défal sa bop way deug la de way tariixa nga yor man geewuma tariixa lolu suñu yonewuti légui ñun ben affaire la moy ku nek na nek ci lim nek mais jarul dooranté bomb kay di rayanté ñew ci jakk aljuma ni ñi julli nga tek tracé fa bomb comme ni moy lim xew da ngay gis journal mom du jeex da naka chaque jour nga gis yu mel non lolu nak lol mais dane yeen dane du len yore xet bi du len yalla dane duma len bugal fek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi seen biir waye duma len bugal fek yeen amna ci yeen ño xamne ñom ñu ngi ñaan djegal yalla même boudé yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekatu fi di dund comme nim doon dundé bim fi nekké mais nit ñi ñu ngi fi di jéggalu way wacc bu dul woon loolu motax yalla ki yaronu sallam ne adina bi du tukki fek amna ci kaw suuf ku naan allah moy di tuddu yalla fek mu ngi am ñoo ñoo garantie suuf tukki wul motax yawmal khiyam bala ñew ñoo ñep yalla da len di ray comme ça loolu galaw lay ji ñu dédé bu sedd way kacior yi rek ka fi dess yiñ lay digé ci add yu metti yeb nak ñom lay dal ñom lay dal bu adiné tukki ci ñoo ñi gina bon ci nit ñi lay fék lay dal way ñom lay dal way ndax lool légui nak ñoo ñoy garantie adina bi nak ñi tuddu yalla non ndax allah moy lool moy loolu da leer moy lu ñuy lool ak sikkar lu tuddu rek moy allah di wax allah di tamit moy du lo xamne tamit dang koy wax nonu rek mais dang koy incarner moy di taxawal li allah bëgg muy yalla fek lu mu ngi am adina bi lu tuddu ñu bax ñangi fété voilà mona nak inna ñun nak lama taxal ma u ba ndox ma jégué frontière moy bam dépasser les limites moy ci yonentale li nak mu ngi ñew ci histoire yaronte Allah Nuh tuti alayhi salatu wassalam moy ak galam ba mune yeen nit li day comme si dane yeen yawmal qiyam de bes bu deug bobu mu ngi ñew amna nak ñuko weddi won ma jaaro nak ñom fuñu jaar yeen nak xet yaronte Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak nit ñepp dama leena defal xewal gu mak moy jour ba nga xamantene ni yaronte Allah Nuh alayhi salatu wasalam dafa ñaan yalla yalla alak yefe di ci kawsu comme que yalla mo ne ko ah gis nga Nuh ndax mom dafa def 950 ans di wote kenn tuñu tuti ñiko wuyu sax matuñu kar ab village ñetti ki sax matuñu ñu tuti lañ légi yalla ne ko nak mom nak muy continuer rek yalla ne ko nak bu do na nga xamne après à partir ñi de le gem amul keneen ku lay gem après ya kon mu ne yalla comme ko non la rayal ñepp ko comme ko ñi gemul ken du ci gemat wax deug mais ak montere ko fi am mais jéxal leen légui nak yalla wacce ci asaman ci taw suuf ci tamit di genné ndox mi fa gaal mu defar gaal gaay ne ñom gaal gi duñu ci mu ne ku ci duggu moy ku ma gem nga duggu leen gaay ne ko dugguñu sa gaal gi yow mom da nga febar désert bi fi nga xamné bu nga yé taw nga fi défar gal lan mo xew ba ngay tabax ka hein li lañuy waxati ci sa dof té gi ni ma suñu mam yi doon wax yow naay da gis nga mo défar gal gi né ka leen dugg ci gal gi ñu né non wax nak yow sincèrement da nga perdre la tête mais désert bi la ka nga ñaan ñu ay kay leen li yé ci gal mais bi ndox mi commencé tamit surtout mo ne kayleen yi ñi naan ko do dañuy dem ci montagne be buñu fa taxawé ndox mi du fa ak manula ki ba waaw ba sun montagne auteur manu fa ak comme dom ja mais ñom ñep la fa gaagal mo ne nak yeen nit ñi yeen jullit ñi ak nit ñi fi ñi gëmul sax ñi nga xamne ñom ñoo dund après événement bo mo ne inna ñun yalla lamma ta'al ma'u ba ndox mat yegge les limites ba nga xamne ndox asaman di wacce ndox suuf ci di wacce ndox ba nga xamne montagne sax dañoo muju lak mo ne hamalnakum ñun ñoo leen waral ñoo leen defoon dugulon fil jariya ca gal ga muy galu yonente yalla no xalay salatu ndax nit ñi legi kaw suuf li ñi nek ay milliards chinois yi africain yi américain yi européen yi ñom ñepp descendants ñi neewon ci gal gogu lañ ta bari wuñ ñepp descendants ñoñu lañ motax yalla ne xamalnakum comme si dañe yeen ma yéggal leen ci comme que sa mam la bu doon sa mam ku mamam gañu won kay mom du dund bu doon yow ko xamne mamam existé wu ko xamne bay bi ko jur mom masulo existé nan lay dundé mom man da jund motax mo ne yeen ma yéggal leen du ñun mais ay suñuy mam mais ñu ngi won ci ñom rek ndax de ñun suñuy descendant la voilà kon mo ne ci la leen yéggalon fil jaar ya ca gal ga lool muy xéewal guñu yalla defal moy kon nga xamne ñu tuuti ñoo recc te ñu tuuti ñoo ñu ñom ñoo peuple wat adina bi ni adina bi yepp ay gis nga ko voilà mona li najalaha lool nak dama ko def dañ ko def lakum ñel leen yeen nit ñi tazkiratan muy fatale ko wa ta'yaha me mu japp ko uzunun nop wa'ya bo xamne dina deg lu bax ta diko japp tamit di saisir wax yi di xol li ci am solo mu japp ko li ci amul solo mu bayimu daan li nak lepp ci am solo moy histoire yi mala netal bu len fogné ay lebon lepon amon na fi ndanam la de du lolé non non moy né dama bëgg ngén xalaat ci bu baax ba nit ku nekk bo xeyé suba li ngay def nga xol fo koy tek li def ba paré señ bi yow lutax ngay def li ah mom la ñepp di def lol lay la xam nga lol mom moy lay bi gina doya di mom mom la ñepp di def lol ñame nga ñew ci kanamu yalla naan ko ndax lan mo tax nga don def li ñepp mom lañ don def ta nga ne am nga alcorane ci keur yow ni ñepp di def sax li ëpp moy du bax walakin nakara nas la ya'lamun lool lim bare ci alcorane waye li ëpp ci nit ñi xamuñu dara legi yow nga ne kon ñi ëpp ci nit ñi ta xamuñu dara ñom ñi def lay def ñom ngoy top ko ñuy wax nga deg proverbe bob c'est sûr que wolof yi ya man gëm na né contexte biñ doon waxé proverbe bi ni bi mëna ra wax ni bokkol ak ñun niñ koy utiliser moy ñu naan bo ñëwé ci dëkk wala fenn ñepp def yaramu né na ngay def yaramu né ni ñom mais taxawal mais bu dé da nga fekk ñoom ñepp ab dëkk bo xamné ñepp ay assassin lañ da ngay nekk assassin wala ño xamantene ni kenn du fa julli kon julit bi jëkkoonu ñëw France nan la warono def waaw waaw kon dé du julli du julli ndax lan ndax ñu wa France duñ julli loolu lañ leen wax deug way c'est pas ça mo raf fi da ngay ñëw ñaa groupe lañ nekk yu bari manuñu ko def ci diiné ji ndax bokk kan mo la wax waruñu ko def yalla xamul frontière sen Sénégal ak France de bokku kagn la xew deug yi kagn la xew ay limitation Mali ak Sénégal kagn lañ nan fi moy Mali fi la yam fi Sénégal fi la yam kagn la xew tuba bi ñu ko imposer lolu de yagul tuba bi yi ay tan ñom seen deuk yi amul won lolu gaay dañ doon fu la neex dem les gens circulent voilà légui nak ngeen fokk ne yalla mom day teunku ci yeen seen doxalin ane tel ngeen créer ay frontière yalla legui yow da nga wara suivre han suivi notre qui dama mo lolou demé non yalla buy xol adina bi xolul frontière mom ay jam ngeen mon di len ci kaw souf ci fi bo Australie yow ci soufam nga nek amul nan africain la fi je suis discriminé ya def sax lu bari yow ya def sax ñu discriminé ndax yeena discipline wewul en général voilà yeene joxe budul yow man nga correct mais sa communauté en général duñ correct voilà légui nak gaay comme ko nak xam nga mi gaay wolof yi nan kaña mom buñ koy dakk benn teub ñu benn kambu ñuy xaari kaña benn teub ko rek tuddu kaña ñi ci tegg benen ngog rek lañuy wax moy ne waji def lu bon yeen ñi ci dess ñepp lañ nan yeen di ngeen bok ta pourtant defu ngeen alors ko mais da yeen di fex kon seen biir ngeen xol nu ngeen koy régler mais yalla dal li ma bëgg wax mo xolu li frontière ki makka la dekk ki mom Australie la dekk non ay jam ngeen da ngeen ni kon nak mono kon bo xeye kon ku nekk da nga xol li ngay def fokoy tek dabo motax yi mo koy netali mais du ay dafa neex dafa beug netali non non heure bi de jonno 10 jonno xamna ñu yam non kon bi di ñew dañuy agale fa iza nufikha fi suri wala mu defal ni sax transition de toute façon ci comme ñiñ doon bugal ak ñoñ après li nak mu wax ci yowmal qiyam ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين